NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De Britse premier Theresa May gaat naar Brussel in de hoop de Brexit-impasse te doorbreken. En Amsterdam gaat de infrastructuur een opknapbeurt geven. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Amsterdam wil honderden miljoenen euro's uittrekken voor het opknappen van bruggen en kades. Volgens verkeerswethouder Dijksma is het onderhoud de afgelopen tientallen jaren verwaarloosd. En daardoor dreigt zeker 10 van de 200 kilometer aan gemetselde kademuren te verzakken. En ook heeft Amsterdam bij 6 bruggen al veiligheidsmaatregelen genomen. De stad waarschuwt dat het onderhoud overlast kan veroorzaken voor bewoners, bedrijven en bezoekers door afsluitingen en het verdwijnen van parkeerplaatsen. De Amerikaanse president Trump denkt dat IS volgende week is verdreven uit alle gebieden in Syrië en Irak die de terreurgroep ooit heeft bezeten. 99,5% van het IS-kalifaat zou zijn veroverd. IS zou nog maar zo'n 5 vierkante kilometer in Syrië bezitten. Trump sprak op een bijeenkomst met afgevaardigden van organisaties en landen die samen de coalitie vormen tegen de terreurgroep. Hij herhaalde dat de VS niet van plan is te blijven in Syrië. Een hoge Amerikaanse militaire zijn bang dat IS weer sterker wordt als het leger vertrekt. De politie in Den Haag is op zoek naar een man die gisteravond op straat 2 mensen heeft gestoken met een mes. Het eerste slachtoffer was een jongen van 17 die in zijn arm werd geraakt. De ander een hardloper die meerdere keren werd gestoken. Beiden zijn in het ziekenhuis behandeld. GroenLinks wil niet dat de Chinese telecomgigant Huawei in Nederland apparatuur gaat leveren voor nieuwe 5G-netwerken. Volgens GroenLinks-leider Klaver is de invloed van de communistische partij op Huawei te groot en kan dat in Nederland leiden tot bedrijfsspionage en hacks. De partij pleit voor Europese providers zoals het Zweedse Ericsson of het Finse Nokia. Scholieren uit het hele land protesteren straks op het Malieveld in Den Haag. Ze willen een strenger klimaatakkoord. De scholieren hebben de steun van honderden wetenschappers, want ook die vinden dat de politiek meer ambitie moet tonen voor het klimaat. De Nederlandse wetenschappers volgen met hun brief het voorbeeld van duizenden Belgische collega's die vorige week hun regering opriepen om meer te doen tegen klimaatverandering. En op het hoofdkantoor van Amnesty International in Londen wordt vaak gepest en gediscrimineerd. Ook maken managers zich schuldig aan machtsmisbruik, blijkt uit een onafhankelijk onderzoek naar aanleiding van de zelfmoord van 2 medewerkers van de mensenrechtenorganisatie. De topman van Amnesty noemt de conclusies pijnlijk en presenteert binnenkort plannen om het wangedrag aan te pakken. Het weer, in de loop van de dag gaat het minder regenen, maar er vallen nog wel wat buien. In de middag klaart het vanuit het westen op en schijnt de zon af en toe. Het wordt ongeveer 8 graden. En vooral aan zee staat veel wind. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig, met vooral in het weekend veel wind. ANWB, verkeersinformatie, Helene de Geest. De files nemen langzaam af. De meeste vertraging is er nu nog in de Randstad. Maar ook daarbuiten, zoals op de A1 van Hengelo naar Amersfoort bij Kootwijk. Daar zijn ze bezig met een spoedreparatie en is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is ongeveer een half uur. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen is de linkerrijstrook dicht bij Dodewaard. Daar is een ongeluk gebeurd. De vertraging vanaf Echteld is ongeveer 20 minuten. En het gaat iets beter op de A325 van Nijmegen naar Arnhem, want daar is de weg weer vrij bij Elden na een ongeluk. Maar je moet vanaf Lent nog wel met een kwartier vertraging rekening houden. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orkest met Stravinsky's Le Sacre du Printemps op woensdag 13 februari. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Je geniet pas echt van de nieuwe vloer als die perfect gelegd is. Kom daarom nu naar Carpetright. Wij plaatsen vele laminaat, PVC, vinyl en tapijtvloeren gratis. Nu ook 25% korting op traprenovatie. Carpetright, de vloerenspecialist. Kaspersky Lab levert cybersecurity die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. Bij Beveren weten we, niemand is een binnenmens. Toch denken veel mensen dat je een soort vogelaar of topsporter moet zijn om van buiten te genieten. Maar buiten is vaak op zijn mooist als je gewoon naar je werk fietst. Buiten is nooit ver weg. En al helemaal niet tijdens de sale bij Bever met kortingen tot al 70%. Buiten begint bij Bever. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen. Met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6 minuten over 9. De Britse premier Theresa May die gaat vandaag weer eens een keer naar Brussel in de hoop de Brexit-impasse te doorbreken. De toon voor dat bezoek die werd gisteren al gezet door Donald Tusk. Dat is de voorzitter van de Europese Raad. Die vroeg zich namelijk af hoe de plaats in de hel eruit ziet voor diegenen die de Brexit hebben aangemoedigd, zonder dat ze een idee hadden over hoe dat zou moeten gebeuren. Dat zei Tusk dus gisteren. Ik vroeg correspondent Tim de Wit eerder deze uitzending hoe die opmerking is gevallen in Engeland. Nou, niet goed. Zeker niet in het pro-Brexit-kamp. Veel kranten schrijven er vanmorgen nog over. Vooral de tabloids spreken schande van wat Tusk heeft gezegd. Verschillende politici eisen excuses, vinden het beneden alle peil. Tegelijkertijd heb je natuurlijk ook veel Britten aan de andere kant van het spectrum. En die zeggen, ja, Tusk heeft natuurlijk wel degelijk gelijk. Zij die geen plan hadden hoe de Brexit eruit moest komen te zien, hebben daarmee miljoenen kiezers om de tuin geleid bij dat referendum in 2016. Alleen, zelfs Britten die Tusk gelijk geven, vinden wel, was dit nou het moment om nog maar eens een lont in dit al zo ingewikkelde kruidvat te stoppen? Want de gemoederen zijn hiermee weer verder opgelopen. Juist op een moment waarop een wat meer kalmerende toon uit Brussel wellicht wat beter geweest. Want het Brexit-proces zit natuurlijk nog muurvast. En Tusk uit hiermee toch echt zijn frustraties ook over de gang van zaken in de Britse politiek een dag voordat May naar Brussel komt. Want dat gaat ze later vandaag doen. Ja, ja, daar gaat ze weer en daar komt ze weer. Wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, ik denk niet heel veel concreets. Kijk, het probleem blijft namelijk, wat May vraagt, dat is de EU niet bereid te geven. May wil echt opnieuw onderhandelen. Die wil het liggende akkoord, waar dus 2 jaar al over gesproken is, opnieuw gaan openbreken. Vooral over de backstop, hè, daar hebben we natuurlijk vaak over gehad. Dat is die garantie in het akkoord om de grens in Noord-Ierland open te houden. May zegt namelijk, kijk, het Lagerhuis heeft een aantal weken geleden het huidige akkoord keihard afgewezen, dus we moeten er gewoon iets aan veranderen. En om Brexit, het Brexit-proces te voltooien, moet nou eenmaal ook het Lagerhuis voorstemmen. Maar de EU heeft nog geen centimeter toegegeven en gaat dat waarschijnlijk vandaag ook niet doen. Die willen niet opnieuw gaan onderhandelen. En nou ja, May, dat heeft Tusk gisteren ook gezegd, moet dan ook wel echt met iets komen vandaag waarover wel te praten valt. Maar ja, tot nu toe is May nog niet met een nieuw concreet plan gekomen. Vooral niet een plan wat aan de ene kant goed kan vallen bij haar achterban en wat aan de andere kant ook acceptabel is voor de EU. Zo'n plan moet er natuurlijk komen, maar het lijkt op dit moment nog niet te bestaan. Nee, en thuis ook nog allerlei problemen, want het is allemaal erg onzeker waarmee ze dus wil komen. En ook wil ze de stemming over dat plan B opnieuw uitstellen. Ja, dat schrijft de Daily Telegraph vanmorgen op de voorpagina. Dat May inderdaad van plan zou zijn om de nieuwe stemming over die deal, die stond gepland voor eind volgende week, 14 februari, wellicht wil gaan uitstellen tot eind februari. Omdat ze er nu dus al rekening mee zou houden dat ze in de komende week veel te weinig voor elkaar gaat krijgen om die stemming volgende week dan wel te winnen. Dus dat zou weer vertraging betekenen. Terwijl er natuurlijk nog maar zo weinig tijd over is om alles te regelen. Want 29 maart is die Brexit-datum. En er is dus nog altijd geen zicht op een oplossing op dit moment. Maar, en Brussel zegt, ja, die backstop, dat blijft gewoon in die overeenkomst. Als dat zo is en May dus weer onverrichte zaken naar huis kan, wat dan als het Lagerhuis haar plan dan eind deze maand weer wegstemt? Welke opties heeft ze dan nog? Niet heel veel. En elke optie die ze dan nog heeft, daar kleven enorme risico's aan. Kijk, het belangrijkste is dat het dan niet anders kan dat May aan de EU moet vragen om die Brexit-datum van 29 maart op te schuiven. Met in elk geval een paar maanden. Want anders is er simpelweg te weinig tijd om alles nog voor elkaar te krijgen en te voorkomen dat de Britten echt zonder deal uit de EU crashen eind maart. Hè. Dat zou natuurlijk enorme economische gevolgen hebben. Vooral voor Groot-Brittannië, maar ook voor heel veel EU-landen. Een land als Ierland of Nederland ook. Het probleem is alleen, daar moeten dan alle 27 EU-leiders dan nog wel mee in gaan stemmen. En zolang er geen zicht is op een concrete oplossing, en dat is voor de EU echt noodzakelijk om die datum op te schuiven, ja, is ook maar de vraag of ze daar echt mee willen instemmen. En of ze dus echt bereid zijn om mee te helpen. Je merkt in elk geval die opmerking van Tusk gisteren dat beide partijen nog echt lijnrecht tegenover elkaar staan en dat die ontmoeting vandaag dus ja, hopelijk een soort van een nieuw inzicht gaat bieden, maar het ziet er dus op dit moment niet naar uit. Correspondent Tim de Wit was dat in Londen. I never thought I'd miss you half as much as I do. Every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. How can it be that we can say so much without words? Bless you and bless me. Bless the bees and the birds. I've got to be near you every night, every day. Labi Sivre dit, It Must Be Love, in de uitvoering van Madness uit 1981. Het is nu 14 minuten over 9. De kritiek van Jan Publiek. Ja. Er wordt vanochtend druk getwitterd door onze luisteraars over het klimaatprotest van de scholieren in Den Haag vandaag. Wetenschappers steunen die scholieren in een brief. En twitteraar PHB736... wil weten wat voor soort wetenschappers de brief hebben ondertekend. Want hij vermoedt dat er geen klimaatdeskundigen bij zitten. Nou, we hadden vanmorgen in de uitzending een ethica, hè, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Ik vroeg haar ook van wat heeft ethiek dan te maken met het klimaat. Die had daar op zich wel een aardig antwoord op. Maar dan moet je maar even terugluisteren, want dat was zo lang. Dat kan ik hier nu even niet snel reproduceren. Maar dat, daarvan zou je ook zeggen van ja, waar bemoeit ze zich mee? Maar had een goede antwoord erbij, vond ik. Ja, nou ja, en wie precies wil weten wie er dan allemaal aan meedoen, er staat op nos.nl een link naar een bestand waarin al die wetenschappers verzameld staan. Maar er staan wel mensen bij, toch? Milieukunde, milieuwetenschappen. Ja, zeker. En ook andere disciplines. Ja. Een vraag dan over de viering van Sint-Pieter in het Friese Grauw. Daar komt dit weekend de Goedheiligman aan uit Spanje met één zwarte piet. Dat is een plaatselijke traditie, want het verhaal gaat dat de Sint ooit Grauw een keer heeft overgeslagen. Verder die vraagt zich af of de Sint dan altijd twee keer per jaar komt of slaat die Grauw altijd over in december. Dat hebben we nog even aan burgemeester Vert Kroonen gevraagd. Sinterklaas komt niet in het dorp, want die is in 5 december overal in Nederland. Maar die is dan, Grauw heeft hij vergeten. En dan komt Sint-Pieter, komt in februari naar Grauw. En voor de kinderen is dat heel logisch, want de kinderen zijn niet zoals volwassenen. Die gaan niet allemaal piekeren van wat is er aan de hand. Dus die genieten gewoon van hun Sint-Pieterfeest, krijgen ook dan de cadeautjes. Er is een tocht door de stad, er zijn pepernoten. Dus het is echt, en ook in de winkels zo. Dus hier en daar zijn bij de winkelketens natuurlijk wel Sinterklaas dingen te zien rond 5 december. Maar het grootste gebeurt in februari. En die Sint-Pieter is dan een broer van de Sinterklaas, geloof ik, hè? Ja, nou, ik weet niet of het volle broer is, ja? Ja. Oké. Okay. Die heeft het toen opgelost, zeg maar. Sinterklaas had Grauw vergeten, kwam Sint-Pieter. Ja. Dan tot slot nog een mailtje van Jos in onze inbox. En dat ging hierover. Nou, de derde man op dat allereerste wereldkampioenschap teamsprint, die staat trouwens helemaal buiten die fitty tussen die twee mannen. Ja, Jos die schrijft, onze Nederlandse taal die wordt al overspoeld door het Engels. En dan moet ik ook nog even voor 7:30 horen dat twee schaatsers een fitty hebben. Laat dit soort uitdrukkingen daar waar de jeugd dit meent te moeten gebruiken. Namelijk op straat. Ja, ik moet misschien even weer. Ik heb een beetje zo'n poging ingezet, hè, vorig jaar, van waar het Engels vermeden kan worden in onze tekst en zo. Dus moet ik even weer wat aandacht aan schenken, ja. Misschien. Maar fitty is wel intussen een woord dat wel redelijk ingeburgerd is in Nederland. Ja, en het is ook niet per se een Engels woord. Als je helemaal teruggaat, wel. We hebben fitty komt uit het Surinaams. Het Sranantongo, om precies te zijn, schrijft onze taal. Feti is Sranang voor ruzieën of vechten. En dat woord gaat dan weer terug op het Engelse to fight. Nou, ook weer wat geleerd. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. Helene, hoeveel kilometer staat er nog? Er staat nog 180 kilometer, dus dat betekent dat het nu wel snel de goede kant op gaat. Verreweg de meeste vertraging is er op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn tussen knooppunt Azelo en Lochem. Daar staat nog een file van 11 kilometer en de vertraging is 3 kwartier door een ongeluk met een vrachtwagen. Het zal je maar gebeuren als filmregisseur. Je eerste lange bioscoopfilm en dan meteen debuteren op het Internationale Filmfestival van Berlijn. Dat begint vanavond. Het gaat over Steven Wouterloot. Hij maakte de film Mijn Bijzondere Rare Week met Tess. Hey. Hoi. Kan je salsa dansen? Nee. Perfect. Dan gaan we het samen leren. Tess. Sam. Mensen vonden mij vaak raar, maar Tess was nog veel raarder. Wow. Ik leid wel. Maar ik ben een man. Ja, dat zijn de twee hoofdfiguren in deze film. Tess en Sam. Steven, goedemorgen. Goedemorgen. Morgen op de rode loper dus. Ja, overmorgen is onze première op zaterdag. Oh, oké. Okay. Ja. Wat doen ze daar aan rode lopers in Berlijn? Nou, volgens mij zijn er allerlei rode lopers. Wij hebben een middagpremière om 12:30. Volgens mij is het een tikje informeel, die première die wij hebben. Maar wel in een zaal van meer dan 700 mensen en pers erbij. En onze hoofdrolspelers hebben al een smoking en een glitterpak aangeschaft. Die gaan ook gewoon mee? Die gaan ook mee, ja. Dus Sonny is de hoofdrolspeler die Sam speelt en Josephine speelt Tess. En voor hun is het natuurlijk ook fantastisch om daar te staan. En diezelfde dag moet ik ook nog over de lopen bij Variety. Want ik ben geselecteerd voor de 10 Europeans to Watch. Dus de 10 talenten van dit jaar. Dus dat is ook nog een extra speciale waardering. Dus het wordt een spannende dag voor mij. Nou, dat zijn mooie tijden zo voor jou. Ja. Wat is het verhaal van deze film? Ja, het gaat over Sam, een 11-jarige jongen die met zijn familie op vakantie is op Terschelling. En hij is bang om als laatste, als jongste van het gezin alleen achter te blijven. Het is een vroegwijs jongetje die heel erg nadenkt over het leven en ook voor het eerst over de dood. En hij heeft bedacht dat hij gaat oefenen om steeds vaker alleen te kunnen zijn. Alleenheidstraining heeft hij bedacht om tijdens die week op de Schelling elke dag wat langer te oefenen om in zijn eentje zonder familie te kunnen zijn. Maar hij ontmoet een meisje, Tess. Heel eigenzinnig meisje, ook eigenlijk een beetje zo eigenzinnig als hij. En ze worden een soort zielsverwanten en leren elkaar kennen en worden ook langzaamaan verliefd op elkaar. En zij is bezig met een hele mysterieuze zoektocht, waar ik niet te veel over kan vertellen. Maar ja, samen belanden ze in een avontuur. En het gaat over liefde en over familierelaties en over het leven. En het is een hele zomerse, warme film. Het is naar aanleiding van een boek, toch? Ja, Mijn bijzonder rare week met Tess van Anna Woltz. Is een hele succesvolle, fijne schrijfster die ook veel griffels heeft gewonnen. En ja, het was een heel prachtig boek wat ik 4 jaar geleden las. En waarvan ik dacht van dit moet ik verfilmen. Of dit, ja, dit past zo bij mij en dat vind ik zo mooi. En dit kan volgens mij een hele mooie film worden. Ja. Is het ook zo dat die film deels dan over jou gaat? Nou, het is zeker niet autobiografisch, maar ik heb wel raakvlakken ook met Sam, hoe ik vroeger als kleine jongen ook al in mijn bed soms bang was voor de dood of nadacht over soms moeilijke dingen van het leven. Of ja, ik kan me wel heel erg herkennen in hem en ik kwam ook veel op de Wadden, op Schiermonnikoog was dat voor mij. En Dus ik heb wel raakvlakken met het verhaal. Of de relatie tussen de twee broers in het verhaal. Dat je jaloers kan zijn op je oudere broer. Dus dat zijn wel allemaal universele thema's die ook voor mij dicht bij mij liggen. De film is gedraaid op de Schelling. Prachtig natuurlijk. En hoe is het dan om kinderen te regisseren? Hoe lastig is dat? Nou, het is voor mij een soort natuurlijke. Ik maak tot nu toe eigenlijk alleen maar jeugdfilms. Dus met kinderen in de hoofdrol. En dat is voor mij iets wat ik heel erg leuk vind. En wat me goed afgaat eigenlijk. En het is steeds zoeken naar manieren om ze zo onbevangen mogelijk voor de camera te krijgen. En aan de ene kant ben je heel serieus. Maar ook probeer je heel veel lol te maken. En gek te doen. En te zorgen dat ze het fijn vinden. En zich vertrouwd voelen op de set. Ook de juiste mensen om je heen verzamelen in de crew. Dus ik vind het eigenlijk heel erg leuk. En deze kinderen waren dan 13 en 14 jaar. Ze spelen iets jonger dan ze zijn. Dus die zijn al redelijk volwassen, zeg maar. Het is anders dan dat je bijvoorbeeld een kind van 6 hebt. Wellicht herkennen zij het kind in de regisseur. Ja. Ja, we hebben ook heel veel gelachen en gedanst en gek gedaan en gezongen. Dat helpt wel mee natuurlijk ook, om ze voor je te winnen. Zeker. Ja, dat gaat vanzelf ook. Ik kan niet anders dan ook af en toe een beetje klieren of zo op de set. Ja. Ja. Er zijn natuurlijk veel films ook, hè, over kinderen. Ook buitenlandse films. Is dat ook waar jij wel in geïnteresseerd bent? Is dat ook het genre waar je echt naar kijkt als ze in de bioscopen draaien? Ja, ik hou wel van. Ik noem mijn eigen films volwassen jeugdfilms. Dus het zijn geen hele kinderlijke films, maar een soort volwassen benadering van de jeugd. En ook films waar volwassenen ook van houden vaak. En ja, ik hou zeker van films waar kinderen in de hoofdrol spelen. Bijvoorbeeld Cowboy vond ik een hele mooie Nederlandse film. En The Florida Project van afgelopen jaar vond ik prachtig. Ja, dat is ook dat meisje in zo'n buitenwijk die daar in een motel woont. Hè? Ja, precies. Dus die onbevangen blik van een kind op de volwassen wereld. Van een opgroeiend kind die te maken krijgt met moeilijke dingen, maar wel vaak op een lichte manier. Of dat ook deze film, Mijn bijzondere rare week met Tess. Dus daar zitten soms zware thema's in, maar wel op een hele luchtige manier wordt het gebracht. Dus dat het is zeker geen zware film. En dat is wel waar ik van hou. Die Florida Project heb ik ook gezien. Maar ik vond het zo, dat meisje dat daar de hoofdrol speelt, dat is zo natuurlijk, zo realistisch. Dat lijkt me zo lastig om dat over het voetlicht te krijgen. Dat heel vaak heb je als kinderen dan in zo'n serie meespelen of in een film. Ja, dan zie je toch een beetje dat het overdreven is of te gemaakt of net niet goed of zo. Dat lijkt me zo lastig om dat goed voor elkaar te krijgen. Ja, voor mij is de geloofwaardigheid super belangrijk. Dus daar ben ik de hele tijd naar op zoek. Tijdens het repeteren, tijdens het op de set. Van geloof ik het en voel ik het. En dat is heel erg zoeken. En daar heb ik niet één specifieke methode voor. Maar dat vind ik wel heel erg belangrijk. Dat je het gelooft. En dat lukt niet altijd. Maar ook in de montage is dat, ja, is dat, daar kan je ook nog heel veel doen. En blikjes en nou ja, dingen zo monteren dat het nog beter wordt. Maar het is ook een kwestie van de juiste kinderen casten. En dat is ook, ja, intuïtie. Ja. En ook een hele goede casting director, Marta Moyet, met wie ik dat samen doe. Dus dat zit in allerlei aspecten, ja, van het filmmaken. Je zei net zelf al van, je hebt meer van deze jeugdfilms gemaakt. Is dit dan ook het genre? Komen de volgende films ook in dit genre uit? Of zit je ook te denken aan volwassen films misschien? Ja, beide eigenlijk. Dus ik heb wel de smaak te pakken met dit genre. En ik ben wat mij betreft voor mijn gevoel net begonnen. Dus ik sta zeker open voor meer van dit soort... films, maar ik wil ook wel volwassen films gaan maken. Ik heb ook ideeën voor volwassen verhalen. En word ook soms benaderd voor series of films voor volwassenen. Dus ik zit voor mijn gevoel ook nog niet helemaal in de hoek van... Vast in de hoek van kinderfilmregisseur. Omdat ik een vrij volwassen jeugdfilms maak. Ja. Zeg maar. Nou ja, en dat predicaat Young European to Watch helpt ook wel mee, denk ik. Want dan gaan anderen ook denken, oh, die moeten we hebben. Dat hoop ik, wie weet. Ja. Ja. Maar eerst Berlijn. En ik zeg tegen de mensen even, want Berlijn is toch nog 6 uur met de trein over het algemeen. Dus als het niet lukt om daarbij te zijn, na de zomer gaat hij draaien in de Nederlandse bioscopen. Ja. Mijn bijzondere rare week met Tess van regisseur en filmmaker Steven Wouterloo. Dank voor het gesprek. Dankjewel. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws gaat u meer over horen. Uiteraard over die scholierenstaking. Hè. Uit het hele land komen ze nu naar Den Haag. De afwachting is, het is even afwachten dus hoeveel het er uiteindelijk zijn. Deze scholieren willen een strenger klimaatakkoord. En het protest begint om 10:30. In Duitsland beginnen ze met schaatsen. WK afstanden in Insel. Het gaat over de 5 kilometer bijvoorbeeld. Sven Kramer komt daar in actie. Maar na zijn rugblessure en de zware concurrentie op die afstand is hij niet zeker van zijn zaak. Ja, ik ruim te winnen. Maar wat ik ervan kan verwachten is moeilijk. Het gaat steeds beter. Alleen het is een zwaar bevochten afstand. 5 kilometer vanavond, geloof ik, om 6 uur wordt dat verwacht. Het hele toernooi begint al om 4 uur. Is ook te volgen hier via NPO Radio 1. En inwoners van de Griekse eilanden Samos en Lesbos die laten vandaag van zich horen. Ze voeren actie vanwege de overvolle migrantenkampen op de eilanden. Correspondent Connie Keeson in Athene. Connie, is het omdat ze daar zelf dan last van hebben of uit solidariteit met de migranten? Nou, beide. De inwoners, maar ook de asielzoekers zelf en humanitaire organisaties hebben al vele malen geprotesteerd tegen de omstandigheden in die kampen. De inwoners, met name op Samos, voelen zich in de steek gelaten door de regering, maar ook door Brussel bijvoorbeeld. Hun geduld raakt op en bij een deel van de inwoners richt zich dat ook tegen de vluchtelingen. Sommigen klagen over overlast, anderen zien de slechte economische situatie als gevolg van de aanwezigheid van dat kamp. Maar uiteindelijk wil iedereen hetzelfde, dat er meer vluchtelingen naar het vasteland gaat en zelfs dat kamp wordt gesloten. Hoe ziet die actie eruit vandaag? Nou, op Samos, met name in het stadje Vassi, waar het vluchtelingenkamp zich bevindt, wordt een 24-uur staking gehouden. Dus winkels gaan dicht, de gemeenteambtenaren doen mee. Er is ook een demonstratie vanochtend. En ook op Lesbos is er vanavond een protest tegen de omstandigheden in het Moria-kamp. Maar dat is voornamelijk een solidariteitsactie en wordt georganiseerd door een linkse organisatie. Correspondent Connie Keeson was dat in Athene. Guylaine Plag nu met onderwerpen van spraakmakers. De line-up van deze ochtend. Karel Dietrich is onze spraakmaker vanochtend. Is de oud-voorzitter van de VSNU, van de samenwerkende universiteiten. We gaan het hebben over de gevolgen van de Brexit voor de universiteiten. De rector magnificus van de UvA is ook de gast. Verder Wouter de Winter en Roos Slikker voor het Mediaforum. En Jan Terlouw vanwege de klimaatactievoerende jongeren. Die hij ooit heeft in beweging heeft gebracht, zo gezegd. Ja, okay. Dat is een mooi woord, hè? Ja, hoeveel woordwaarde zou het zijn? Klimaatactievoerende jongeren. Ja. Ik vind het mooi. We gaan daar ongetwijfeld meer over horen. Ook vanuit Den Haag natuurlijk, want we zijn erbij op het Malieveld. En zo direct, wellicht, heb je daar iets over? Heb je nog laatste nieuws daarover? Niet echt. Over de scholieren niet? Nou ja, ik heb het wel over de scholieren zelf. Ja, oké. Okay. Oh, je hebt het wel over scholieren. Ja. Nou, we zijn allemaal heel benieuwd. Dit is een cliffhanger, hoe die zich gaat ontwikkelen. Spannend. Elisabeth zometeen met een overzicht van het laatste nieuws. Ik wens u vast een prettige donderdag verder. Goedemorgen. Radio 1. Het NOS-journaal. De verbouwing van het Amsterdamse zakendistrict loopt vertraging op, nog voordat er een schop in de grond is gegaan. Het projectteam voor het zogeheten Zuidasdok zegt in het FD dat er meer tijd nodig is voor het ontwerp. Onderdeel van de plannen is de ondertunneling van de snelweg A10 en de vernieuwing van station Amsterdam-Zuid. Over een uur verzamelen naar verwachting duizenden scholieren zich op het Malieveld in Den Haag. Ze roepen met een protestmars politici op om strengere klimaatafspraken te maken. Na de mars door de stad spreken een paar van de actievoerders en er is ook een DJ. En 350 Nederlandse wetenschappers ondersteunen de scholierenactie voor het klimaat. Bijna al het gebied dat Islamitische Staat had bezet in Syrië en Irak is heroverd, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zei op een bijeenkomst met organisaties en landen die samen de coalitie vormen tegen de terreurgroep dat volgende week het hele kalifaat is heroverd. En datingapp Tinder heeft steeds meer betalende gebruikers. Als mensen een maandelijks bedrag neertellen, kunnen ze onder meer onbeperkt swipen. En daarmee bepalen ze dan of ze iemand leuk vinden of niet. 4,3 miljoen klanten hebben inmiddels een betaald abonnement bij Tinder. Dat is ruwweg een tiende van het totaal aantal gebruikers. Het moederbedrijf maakte vorig jaar een omzet van ruim 700 miljoen euro. Het weer tot slot. Er vallen nog wat buien. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en uiteindelijk wordt het overal droog. Het wordt vandaag een graad of 8. En er staat een stevige wind met kans op zware windstoten. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 140 kilometer file. Betekent dat de meeste files nu snel korter worden. Op de A1 gaat het niet zo makkelijk. Van Hengelo naar Apeldoorn tussen Rijssen en de afrit Lochem nog 8 kilometer. De vertraging is al ongeveer 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En verderop tussen knooppunt Beekbergen en Kootwijk ook nog 9 kilometer. Daar is de vertraging een half uur door een auto met pech. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Krijg je als je betaalt voor Tinder dan ook mooiere dates? Guilaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Steeds meer gebruikers van Tinder betalen dus een maandelijks bedrag om onbeperkt te kunnen swipen en om hun locatie in de app te kunnen aanpassen. Karel Dietrich is onze spraakmaker vanochtend. Die voelt erbij al aankomen. Ja, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Oud-voorzitter van de VSNU en verbonden nu aan de Universiteit van York. Denk niet dat u op Tinder zit. Nee. Waarom denk nee, je dat echt? Waarom mag dat? Nou, we hebben net voor de uitzending een uitgebreid gesprek over de vrouw van meneer Dietrich gehad. En daar sprak het hij zoveel liefde over dat ik het hem invul. Maar inderdaad, misschien is het voorbarig. Ja. Nee, niet op Tinder. Nee, en niet op enige andere site ook. Okay. Nee. Nou, Wouter de Winter, chef parlementaire redactie van de Telegraaf. Welkom dan. Ja, goedemorgen. Sorry dat ik Want zo inbreek. Eigenlijk iedereen zit op Tinder natuurlijk, hè Wouter? Ik zit niet op Tinder, nee. Ook niet. Is er wel aanleiding toe dan? Nee. Maar ik weet niet, ik heb wel eens gekeken, maar volgens mij moet je dan ook iets van een Facebook-account of zo. En dat had ik toen niet en nu wel, maar nu vind ik eigenlijk Facebook een verschrikkelijk bedrijf, dus wil ik daar weer weg. Ja, zie je? Dus, ja. Ja, waren voor mij echt exact dezelfde afwegingen. Maar goed, inmiddels wel 1,2 miljoen betalende klanten die erbij zijn gekomen. Ja. Wij gaan het met hele andere zaken hebben in stand.nl, namelijk wat vandaag redelijk centraal zal staan in de nieuwsvoorziening. Het Malieveld. De stelling is, volwassenen moeten een voorbeeld nemen aan actievoerende jongeren. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Een deel van de jeugd is inmiddels overtuigd dat het tijd is voor actie. Voor de vierde opeenvolgende keer hebben jongeren massaal gespijbeld. En het was daarmee de grootste klimaatbetoging tot nu toe. We roepen iedereen om 10:30 op om naar Malieveld te komen. En dan om 11:00 willen we een mars trekken door Den Haag. Brussel waren ze vandaag met zo'n 12.500. Ze zijn teleurgesteld in de politiek. Week na week zijn ze met meer. Vandaag met zo'n 35.000. Het belangrijkste is nu dat de politiek de achterstand moet inhalen waarop ze nu al een paar jaar gestaan. Elke scheet uit een reet van een koe is niet goed. Ja, dat vond ik wel de meest briljante slogan die we vorige week zagen bij de actie. Elke scheet uit de reet van een koe is niet goed. Dat was in België. We gaan zien wat voor creatieve uitspattingen het bij de Nederlandse jongeren oproept vandaag op het Malieveld. In België, om daar nog even te blijven, roept Youth for Climate inmiddels op tot een wereldwijde actie. Dus niet alleen jongeren, maar ook ouders, grootouders, iedereen. Vandaar de vraag, is het in Nederland ook tijd dat volwassenen de barricade opgaan? Meneer Dietrich, wat vindt u? 350 wetenschappers steunen vandaag de scholieren. Ja. Maar dat is op papier. Dat is wat anders dan dat je zelf naar het Malieveld gaat. Ja, natuurlijk. Zeker. Het valt mij ook tegen het aantal. In Vlaanderen waren het vorige week 3400 wetenschappen. Inclusief alle rectoren van alle universiteiten. Dat een nulletje achter. Er was toch een nulletje achter, ja. En dat was wat overtuigender dan deze oproep. Die lijkt op het laatste ogenblik wat in elkaar geflanst. Vind ik ook, als ik ook de lijst ondertekenaars zie, staan wel een aantal. De rector van Wageningen Universiteit staat erop. Er stellen een paar Spinoza-prijswinnaars op, zoals Teunis Piersma. Een gedreven klimaatbeleid. Bioloog. Dus het heeft zeker impact. En ik kan me in de stelling wel vinden, een deel van wat de jongeren bedoelen, verwijten ze ons natuurlijk. Jullie generatie heeft te weinig gedaan. En als ik, we spraken heel even voor de uitzending, Wouter en ik, wat hebben wij nou gedaan? Ja, ik denk dat in mijn tijd dat de aandacht voor het milieu nog relatief klein was. Ja. Ik herinner me het rapport van de Club van Rome, wat wel impact had, maar wat in feite ook weer een zachte dood stierf, omdat je het idee had dat er langzamerhand toch wel maatregelen werden genomen die het klimaat hielpen. Maar we staan op dit ogenblik wel aan de rand van een behoorlijke catastrofe. Dus elke aandacht lijkt me op dit ogenblik volstrekt terecht. Ja, alleen die rand, ik moet denken aan Arno Grunberg die vorige week zei, die rand, dat is de vraag, hè, of het een rand is. Want het is een veel minder direct dreigend gevaar. Ja, waardoor dat is altijd, mensen het weer anders kunnen ervaren. En dat blijft het ingewikkelde. Maar je kunt zeker wel zien, bij jongeren misschien. Ja, maar als je 1,5, 2%, 3% misschien zelfs wel de stijging van temperatuur krijgt, dat is natuurlijk wel een enorm effect. En als de gletsjers in de Himalaya aan het smelten zijn, 3/4 van de, begreep ik, of 2/3 van de gletsjers waren versneld aan het afsmelten, dan is er wel iets heel serieus aan de hand. Wouter de Winter, zie jij volwassenen richting Malieveld trekken? Zie je het gebeuren? Oh, ik denk dat er wel een aantal politici zijn die denken dat hier een mooi electoraal staatje uit te slaan valt. Jesse Klaver was er al over begonnen van de week. En maar denk je dat mensen vanuit zichzelf naar het Malieveld gaan? Even weg van de politiek, zeg maar. Tja, ik weet niet, als ze vrij hebben. Volgens mij moeten mensen ook gewoon werken. Dus ik verwacht dat niet echt eigenlijk. Ja, de jongeren gaan nu ook niet naar school, maar die gaan. Ja, nou, de jongeren. Er wordt nu gedaan alsof het hele land nu massaal in treinen zit richting Den Haag. Ik denk dat dat niet het geval is. Ik denk dat veel mensen, veel jongeren dat ook niet doen en gewoon op school blijven of denken, ha, mooie vrijdag. Dat is tenminste zoals het sentiment wat ik op school zelf heb ervaren 20 jaar geleden of 25 jaar geleden. Toen greep je snel, denk ik, de kans aan om niet in de klas te hoeven zitten. Dus als die kans zich voordoet, moet je die zeker grijpen. Zit er niet een ander bewustzijn nu bij jongeren? Nou, dat denk ik niet. Ik kan mijzelf herinneren dat toen ik op school zat, de Franse president Chirac kernproeven organiseerde op het atol Mururoa, uitspreek. Ja. En daar was toen een heleboel commotie over. En ook ik als scholier vond het een schande. En het einde van de wereld. En ik weet dat we ook allemaal stickers kregen van Greenpeace om op guldens te plakken. Daar betaalden we toen nog mee. Oh ja. Dat waren van die gele stickers die er ook nooit meer afkregen. Maar dat was het wel. Er was wel iets van een actie, geloof ik, iets in Amsterdam of zo. Maar het had niet. Het was dus niet uniek dat mensen zich roerden of ergens zorgen over maakten. Maar ook. Net als ik vandaag heel mooi in de column van Sylvia Witteman las, die vertelde dat ze tegen de kernwapens gingen demonstreren in 1981 op het Museumplein, terwijl ze stoned was. Dat ze zich alleen nog vooral kan herinneren dat ze stoned was. En dat later de Reagan, waar ze tegen demonstreerde, er wel voor zorgde dat de Koude Oorlog was opgelost. En ik ben nu eigenlijk ook wel blij dat ook in ieder geval een paar Europese landen over een goed functionerend nucleair arsenaal beschikken. Omdat we dat toch niet aan China en Rusland willen overlaten. Maar dat is wel het laatste moment geweest dat het was meer dan 500.000 mensen. Meneer Dietrich, stond u er ook bij? Dat echt vanuit in Nederland, zeg maar, jong, oud, dat alles de straat op ging? Nee, het kruisraketten. Tegen Lubbers was het, denk ik, 84. Nee, ik stond er niet bij. Nee. Maar zijn volwassenen lastig in beweging te krijgen wat dat betreft? Ja, op dit punt zeker. Ja, ja, ja, ik wat denk u betreft dat... zouden ze het moeten doen. Wat jou betreft, Wouter, zouden ze gewoon moeten gaan werken. Ik weet niet of ze de straat op moeten, maar ze hebben natuurlijk andere mogelijkheden om dat te doen. We kunnen het beste beginnen met ons eigen gedrag zo goed mogelijk aan te passen aan datgene wat je als klimaatdoelstellingen hebt. En daar hoort niet alleen demonstratie bij. Nee, het is vooral laten zien wat je kunt. Het is minder zichtbaar, maar het effect kan net zo groot zijn. Maar het gaat natuurlijk om dat jongeren willen de politiek wakker schudden. Van jullie doen niet goed genoeg. Ja. En dan kun je eigen gedrag aanpassen, maar dat ziet de politicus niet. Nee, maar, dat ziet de politicus niet, maar het is wel effectief. De volwassenen kunnen dus ook gewoon natuurlijk naar de stembus. En dat hebben ze bij de afgelopen verkiezingen ook gedaan. En toen hebben ze, de drie grootste partijen zijn toen niet GroenLinks, de Partij voor de Dieren en D66 geworden. Dus volgens mij hebben de volwassen mensen ook in Nederland wel laten zien welke kant ze het op willen laten gaan. We gaan andere reacties erbij halen. Herman Ketel, om te beginnen, beller en oud-Greenpeace-activist. Goedemorgen. Goedemorgen. Destijds ook de gele stickers geplakt, waar Wouter de Winter het net over had. Jazeker. En het is weer zo'n typische telegraafreactie van meneer de Winter, dat geen effect heeft gehad. We hebben toen ook de Franse wijn geboycott. Ik heb familie in Frankrijk en er werden massaal wijnranken gerooid, omdat de Franse wijn niet meer verkocht. Dus het had wel zeker effect. Daarna zijn er ook geen tests meer geweest. Nee, het ging over de mentaliteit ook, hè, van mensen. Of men de mentaliteit heeft om de straat op te gaan. Ja, wat ook zo jammer is, dat hij met een half glimlachend gezicht... Mijn eerste actie, daar kwam de politie. En die dacht dat wij langharig werkschuwtuig waren. En toen ik zei dat ik een vrije dag genomen had, toen was hij zelfs heel verbaasd. En met wie sta ik aan het weg, aan het hek vastgeketend? Met een docent van de universiteit. En dat soort mensen. Het opleidingsniveau binnen Greenpeace is bijzonder hoog. Dus het zijn geen mensen die vrije dagen zoeken. Het zijn mensen die vrije dagen opnemen. Oké, u voelt zich gelijk persoonlijk aangesproken, merk ik. Ik vind het echt wel achterlijk. Ja. Maar goed, ik ben het enorm eens met de stelling. En het is een schande hoe dat de oude generatie het huis nalaat voor de jeugd. En vandaar dat u zegt, dan zouden volwassenen ook eens de verantwoordelijkheid moeten nemen daarvoor. Ja, absoluut. Die hebben het uiteindelijk, we hebben de olie in 60, 70 jaar opgebrand. Maar van... we moeten voor iedereen maakt zich druk over de kleinkinderen. Maar ze maken zich niet druk hoe die kleinkinderen zullen moeten leven. Ja. En ze blijven maar doorgaan. Meneer Dietrich zegt net, van je hoeft niet per se de straat op te gaan. Als je eigen gedrag zou aanpassen, dat is misschien wel effectiever. Klopt, je moet allemaal wel doen. Ja, precies. Ik heb geen kinderen genomen. Wat ik erg jammer vind, want ik ben bijzonder gek op kinderen. Maar ik durf geen nieuw leven in deze wereld te zetten. En dat is best een offer. En er wordt altijd gevraagd van wat doe je zelf? En je moet ook zelf iets doen. En eerlijk gezegd, ik ben nu een opleiding aan het doen. En ik zit tussen de twintigers. En ik moet zeggen, de helft is vegetariër, een kwart is veganist. Ze zijn enorm bezig met hun toekomst. Ja. En ze zien ook wat er op hen afkomt. Ja. Dus ik bedoel, ze zijn allemaal... En als ik vanmorgen ook weer hoor dat ze met de bus gaan en er wordt dan wat gezegd. Nou, ze hebben het prima berekend wat dat aan CO2 kost. Dus ze zijn zich zeer bewust van... Het feit dat ze met de bus gaan, dat is helemaal berekend of dat CO2 neutraal is? Bedoelt u dat? Nou, niet neutraal. Neutraal is nooit. Zodra je transporteert, behalve op de fiets, gebruik je CO2. Dus transport zonder CO2, maar als je met z'n 50 in een bus kruipt, is het minder belastend dan met de trein. U zegt, ze hebben er in ieder geval goed over nagedacht. Ja, precies. Ja. En het zijn hele grote issues. En je moet dan niet de mensen direct aangevallen op hun persoonlijke... dus je moet met z'n allen een stap terug moeten gaan doen. Ja, goed. Duidelijk. Dank u wel, meneer Ketel. Oud-activist dus bij Greenpeace. Nou, oud. Oud-activist. Oh, ik dacht meer dat hij nog activist was. Hij is nog wel activist, denk ik, zo te horen. In ieder geval vol van het milieu, maar niet meer voor Greenpeace direct actief. Nou, zo bedoelde ik hoop dat hij zich warm aankleedt vandaag. Maar weet je wat ik me altijd afvraag? Waarom er toch gelijk zo'n venijn naar boven komt? Wat maakt dit meteen een soort... Hij zat te lachen. Daar ging ik al de fout in dat ik met een glimlach een verhaal aan het vertellen was. Ik weet het niet. Maar dan is bij jou ook de blik gelijk gestrakt. Het is een soort religie, hè? Ik vind dit en jij moet dit dus ook vinden. Dat is eigenlijk de veronderstelling. We moeten allemaal dit doen, we moeten allemaal dat. We hebben de aarde vervuild en we moeten dit voor de kinderen doen. Het is allemaal van een naïviteit waar ik dan weer van schrik. Maar wat is er naïef aan? Ik bedoel, volgens mij is 97% van de wetenschappers zo eens dat er het idee krijgen dat als ze dus inderdaad met z'n 50 in de bus gaan zitten, dat betekent dat er in China geen 69 vliegvelden worden geopend. die een veel grotere belasting op het milieu en het klimaat hebben dan wat wij hier doen op onze kleine oppervlakte hier. En wie dat aan de orde stelt, wordt verketterd. Nee. He, dat klopt niet. Fout. Je mag niet lachen. Die meneer De Winter, die roept maar dingen. Ja, ik blijf het lekker roepen en ik ben gelukkig niet de enige. Nee. Want veel meer mensen in Nederland vinden dat. Alleen, je kunt natuurlijk elke discussie doodslaan op die manier van als wij hier iets doen, dan gebeurt er in China het tegenovergestelde. Toch? Dat is, daar kom je ook geen stap verder mee. Het geeft in ieder geval wel een reden om eens wat realistischer naar deze zaak te kijken en niet denken dat wij hier in Nederland door inderdaad in de bus te gaan zitten of wat dan ook te doen, de wereld gaan veranderen. Dat is gewoon niet waar. Nee, en dat is wel wat ook nu aan veel jongeren wordt voorgehouden. Hè. Straks is het te laat. Te laat, hè? Het is kennelijk heel normaal om dat te veronderstellen, te laat. En maar, als Wouter, jullie nou allemaal gaan lopen demonstreren op het Malieveld, dan komt het goed. Nou, ja, maar nee, dat is gewoon niet terug? Het geval. Natuurlijk, Wouter, je hebt gelijk. Er gebeuren natuurlijk in andere delen van de wereld allerlei zaken die veel groter effect hebben op het milieu dan wat wij hier doen. Aan de andere kant, de beweging die de jongeren nu op gang brengen om die echte aandacht voor het klimaat te vragen voor de generaties die, waar zij mee te maken hebben, de generaties die na hen komen, vind ik op zichzelf een heel terechte. De vraag is op zich is terecht. De vraag is hoe je een antwoord op kunt geven. Kunt formuleren wat hout snijdt, wat tegemoet komt aan de, denk ik, de terechte zorgen, en tegelijkertijd ervoor zorgt dat de wereld leefbaar blijft en betaalbaar blijft. Zeker. Ja, dus en ik denk ook, ik vind het is prachtig dat mensen gaan demonstreren om hun mening te laten horen. Ik heb je verteld dat ik dat eigenlijk, dat zie je in dit land heel weinig, wat je in andere landen ook veel meer ziet. Ik heb een tijdje in Amerika gewoond, was het heel normaal om veel meer te zeggen wat je vond. Ja. Dus ik ben daar zeker geen tegenstander van. Alleen het idee dat nu, ik hoor nu ook u praten over de jongeren. Dat we hebben vandaag op de voorpagina van onze krant ook een andere jongeren aan het woord gelaten die niet verondersteld wordt, of die eigenlijk verondersteld wordt naar het Malieveld te gaan vandaag, maar dat helemaal niet doet om zijn moverende redenen. En het idee nu dat het hele land in opstand is gekomen en dat de scholen leegstromen vandaag om naar het Malieveld te gaan, het is gewoon niet waar. Dat is ook niet zo. Maar dat is toch ook weer een beeld aan het andere uiterste neerzetten? Ja, maar ik probeer enige balans te brengen in het idee. Hè, het gaat er vandaag de hele dag over. Nee, nou, ik weet het niet. Ik weet niet of dat zo. Ik weet niet of het belangrijkste onderwerp van de dag is. Ik kijk er gewoon op een andere manier tegenaan. Nou ja, dat is en, daarmee pas ik niet in het algemene idee ziet opkomen. Ik vind het wel interessant om straks als Jan Terlouw hier is om nog eens te kijken naar de consequenties van het klimaatakkoord wat in Nederland wordt gesloten. Ik vind het op zichzelf een aanpak die beter is dan wat in andere landen gebeurt. Het is minder top-down en er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk mensen binnen de samenleving bij elkaar te brengen om te zorgen dat er een akkoord komt wat betaalbaar is en tegelijkertijd ook stappen vooruit zet. Ja. Niettemin is daar dan weer de kritiek op dat het niet ver genoeg gaat. Maar goed, dat is altijd zo. Komen de luisteraars helemaal niet meer aan bod. En dan dat gaan we dus nu doen. Maria van der Heijden hebben wij aan de telefoon ook. Directeur van MVO Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. U zal ongetwijfeld vinden dat bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen dat ook moeten laten zien. Dus wanneer gaan ze de straat op? Zij gaan niet vandaag de straat op. Vandaag is het natuurlijk een actie van jongeren. En ik onderstreep dat helemaal, dat jongeren hun geluid laten horen. Want het gaat over hun toekomst. Mm. Maar wij met het netwerk van duurzame ondernemers laten zien dat het eigenlijk allemaal al kan. En dat netwerk is daar heel actief in. En we gaan vandaag niet de straat op. Maar we gaan zeker meedoen aan de actie op 10 maart die gepland is. Om ook met bedrijven te laten zien dat wij klimaatverandering heel serieus nemen en daar onze acties op nemen. En het gaat niet zozeer om de woorden, maar het gaat veel meer om de daadkracht. Ondernemers laten zien dat het vandaag allemaal al kan. En met de bedrijven, onze koplopers, doen wij er heel actief aan mee. Nou zit u natuurlijk in het segment waar het enthousiasme denk ik groot zal zijn onder de bedrijven, omdat het allemaal maatschappelijk verantwoord ondernemen behelst. Toch kan ik me voorstellen dat er ook genoeg ondernemers zullen zijn die denken, ja, alles prima, ik wil best actie voeren, maar de winkel moet open blijven. Moet ook gewoon mijn centjes verdienen. De winkel blijft open op het moment dat ze nu de juiste besluiten nemen. Kijk, ondernemers zijn er altijd bij gebaat om op de lange termijn te kijken of hun bedrijf gezond en welvarend en dat het ook winstgevend is. Dat is een voorwaarde. Maar bedrijven bestaan bij gratie van een gezonde omgeving, van een gezond klimaat, van waarde voor mensen en milieu. Dat is een verantwoordelijkheid van bedrijven. En dat zit zeker bij bedrijven die zich op de lange termijn richten in de genen. En dan mogen ze dus ook de straat op gaan wat u betreft. moeten ze de straat op gaan. Dan moeten ze dus ook de straat op gaan, wat u betreft, op die landelijke actiedag. Zeker. En ja. Onze bedrijven doen daar heel actief aan mee. En wij gaan ook nog een actie doen met CEO's, de koplopers, om te laten zien dat zij dit ook heel serieus nemen. En ik vind het ook een verantwoordelijkheid van bedrijven als onderdeel van de samenleving om dit geluid te laten horen. Maria van der Heijden van MVO Nederland. Dank u wel, mevrouw van der Heijden. Dan gaan we naar Paul van Winden uit de community van Spraakmakers. Meneer van Winden, goedemorgen. Goedemorgen, met Paul van Winden. U bent het oneens met de stellingen. Volwassenen hoeven niet dit voorbeeld van de jongeren te volgen. Nou, oneens is misschien een groot woord, maar ik vind inderdaad dat mensen, volwassenen, kunnen eens in de zoveel tijd hun stem uitbrengen tijdens verkiezingen. En dan kan je bepalen wat de toekomst gaat worden. Ja. Maar dan zit je natuurlijk wel met compromissen die gesloten moeten worden. En... Nou ja, dat zit nou helemaal in een samenleving die wij hebben. Compromissen zullen er altijd zijn. Ja. Dus op het moment dat je dan denkt, ja, ik heb daar wel op gestemd, maar het pakt wel anders uit dan ik dacht. Of die partij waar ik op heb gestemd, die is nou helemaal niet in de coalitie gekomen. Dat is onze samenleving. Dat is dan zo. Maar dus er voor de straat op gaan, dat vindt u overdreven? Of? Nou ja, je mag best je stem laten horen, maar aan wie laat je het horen? Aan politici. En die moet ook de compromissen gaan sluiten, of dan weer. Dus ik weet niet of het heel veel zin heeft om dat te gaan doen. Dan zitten we in een soort visueus cirkeltje dat het eigenlijk niet uitmaakt wat je doet, of wel? Inderdaad, daar lijkt het wel op, ja. Ja. En hoe kijkt u dan tegen de actie van de scholieren nu aan? Want die doen dus dan iets wat eigenlijk weinig zin heeft. Ik daar heel verstandig over praten. Dat het leuk is dat ze daar gaan lopen, maar ze zijn geïndoctrineerd, denk ik, door allerlei media en andere mensen. Want u twijfelt zelf aan de klimaatverandering? Ja, dat twijfel ik aan, ja. Okay. En ondanks ik denk wel dat het klimaat opwarmt, maar of dat nou per se van CO2 komt, dat vraag ik me af. Ja. Nee, u heeft het over de media, maar ik baseer me dan even op wat geen 100%, maar 97% van de wetenschappers zeggen. Ja. Ja. Maar die andere 3% die wordt weggeketterd, lijkt het wel, hè? Ja. Daar wordt om gelachen, want dat kan helemaal niet. Nou nee, dat heeft meer het idee, die 3% die zou het wel eens bij het rechte eind kunnen hebben. Dat zou zomaar kunnen. Oké, duidelijk. Dank u wel. Alsjeblieft. Gaan we dan naar Peter-Jan Margri, is hoogleraar etnologie, verbonden aan het Meertens Instituut. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Bent u het eens of oneens met de stelling dat volwassenen het standpunt en de actiebereidheid van de leerlingen, van scholieren, over moeten nemen? Ja, over moeten nemen is misschien een groot woord, maar ze moeten zich natuurlijk wel door laten inspireren. Hè? Ik bedoel, volwassenen hebben natuurlijk een andere kennis- en ervaringsbagage dan jongeren. Hè? Dus daar kan natuurlijk een verschil in zitten om dat klakkeloos over te nemen. Maar goed, in dit geval hebben we natuurlijk met iets heel urgents te maken, denk ik, dat die inspiratie natuurlijk heel nadrukkelijk aanwezig moet zijn. En dat volwassenen dit ook als een signaal moeten zien, hè? Want... Kijk, wij kunnen daar misschien wat makkelijker over zijn. Maar ja, zij zijn de toekomst, de nieuwe generaties. En ja, zij voelen natuurlijk en ze ervaren ook wat er natuurlijk om ons heen gebeurt met het klimaat. En zij willen die urgentie en die angst ook die er zit duidelijk naar voren brengen. Maar de vraag is, ervaren zij het zo duidelijk nu? Al? De jongeren. Ja? Nou, dat lijkt me wel. Ik bedoel, het idee om in een conspiracy theory te gaan denken dat mensen geïndoctrineerd worden, dat lijkt me, ja goed, dan zit je haast aan in een soort Trumpiaans redenatietrand, kom je terecht. Maar ik ervaar zelf, onder jongere studenten ook, dat er natuurlijk een hele duidelijke verandering plaatsvindt. En dat er zijn nu zoveel signalen die je niet kan negeren, waardoor mensen toch anders gaan denken en daar toch, ongerust over worden. Maar leeft dat dan heel erg bij uw studenten? Ik moet ook even denken aan een docent dat was op de middelbare school, die we vorige week in de uitzending hadden. Die zei, ja, ik denk dat het is hartstikke goed dat het gebeurt, maar ik weet niet of het heel veel scholieren nu echt dusdanig boeit dat ze het idee hebben, we moeten daar nu voor in actie komen. Nou, kijk, het is natuurlijk altijd met jongeren, die vinden het moeilijk om naar de verre toekomst te denken. Het gaat over met pensioenen, denken ze ook niet zoveel aan. Maar van de andere kant, ze volgen de media en ze zien wat er gebeurt met het smelten van de ijskappen, met de ijsberen, noem maar op. En dat zijn dingen die dat merk ik ook bij mijn eigen kinderen, ook bij mijn studenten, dat heel nadrukkelijk toch iets bij ze losmaakt. Mm. Niettemin, volwassenen zijn over het algemeen niet meer, het Nederlandse volk in ieder geval, als je het afzet bijvoorbeeld tegen de Fransen, niet geneigd om heel snel richting Malieveld te trekken of massaal te gaan staken. Dus ziet u het gebeuren? Wij zijn natuurlijk niet een land met een grote demonstratietraditie. Hè. Dat heb je meer de zuidelijke landen waar de vakbonden natuurlijk goed georganiseerd zijn. We hebben natuurlijk een hele mooie welvaartsstaat. Maar iets wat er bovenuit stijgt, hè, dat klimaat, dat heeft niet meer met sociale verschillen te maken. Dat gaat ons allemaal aan. Hè. Dus ik denk op een gegeven moment dat dit niemand onberoerd kan laten. En dat je toch moet gaan kijken wat je daaraan kan gaan doen. En je kan zeggen demonstreren helpt het, maar het gaat om bewustwording. En ik denk dat de jongeren hier in dit geval een hele goede voorhoede vormen, omdat zij de nieuwe generaties zijn die er het meest mee te maken zullen krijgen. Wat u betreft zou dit de protestcultuur moeten overstijgen eigenlijk? Als ik u zo dat is wat het eigenlijk doet. Hè. Bedoel, we hebben heel lang geen demonstraties gehad en zeker niet van jongeren. Dus dat dit gebeurt, hè, we zien het ook in België, dat is natuurlijk een teken aan de wand. Dank, meneer Marie. Verbonden aan het Meertens Instituut Hoogleraar Entomologie is hij. Dan gaan we naar Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad. Meneer Nijpels, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Pach. U loopt 10 maart vooraan, neem ik aan. Het is een demonstratie van de jongeren. En dan moet het vooral zo blijven. Dan moeten de ouderen. Dat is vandaag. Maar vandaag. 10 maart, dat wordt de landelijke actiedag, waar dus ook bedrijven en dergelijke aan mee moeten gaan doen. Ja, ik ben als voorzitter van het Klimaatberaad moet ik niet mee bezighouden met acties. Maar het gaat nu even over de jongerendemonstratie van vandaag. En ik vind dat eerlijk gezegd een prachtig initiatief. Ik heb me geweldig geërgerd aan alle commentaren van de afgelopen dagen of jongeren wel mogen spijbelen. Ik heb zelfs in één krant, een landelijke ochtendkrant gelezen, die beweert dat je later een psychiater aan het woord. En die zegt dat de kinderen die meelopen vandaag in de demonstratie, dat die hersenschade ondervinden. Nou, het moet niet gekker worden. Ik vind het een prima actie. En ik denk dat het goed is dat de jongeren, want het gaat uiteindelijk om hun wereld, dat die jongeren een signaal hiermee geven. Ja. Herkent u wel geluiden van, lekker een dagje vrij is ook wel fijn. En het is niet zo dat de jongeren in heel Nederland nu in beweging gaan komen? Nou, het is inderdaad niet zo dat alle jongeren in beweging komen. Maar je hebt altijd groepen jongeren die voorop lopen. Zoals je ook wat oudere mensen hebt die voorop lopen. Dus ik denk dat het gewoon als signaal voortreffelijk is. En dat we blij moeten zijn dat er nu een generatie opstaat die zegt, jongens, en dat zeggen ze dan tegen ons, jullie moeten er wel wat aan doen en dan hebben ze groot gelijk in. De stelling is vandaag, volwassenen moeten het voorbeeld volgen van de jongeren. Ja, nou, ik ben niet zo zelf van de demonstraties, maar ik denk dat mensen dat zelf moeten uitmaken. Wat ik het allerbelangrijkste vind is dat ze de jongeren vandaag een signaal afgeven. Klimaatproblematiek is een van de grootste problemen waar we op dit moment in de wereld mee worstelen. We moeten nu maatregelen nemen. Uit alle onderzoeken blijkt ook wel dat mensen zich bewust zijn van de verandering van het klimaat. En laten we daar met elkaar wat aan doen op een verstandige en op een haalbare en op een betaalbare manier. En Nijpels. Oh, jammer. Ja, ik wilde nog net even vragen, meneer Nijpels. Moeten we nog nadenken over oplossingen of zijn die er eigenlijk al? We hebben 20 seconden. We zijn op dit moment, worden er echt bijvoorbeeld in het klimaatakkoord, zijn er 600 oplossingen aangedragen om de klimaatverandering in Nederland aan te pakken. Ja. En er zijn dus heel veel oplossingen, technische oplossingen. Ik ga de punt zetten. Er gaat bijna geen dag voorbij of er komen nieuwe oplossingen voorbij. Ja. Meneer Nijpels, dank wel. Mijn naam is Bart van Loo en in mijn nieuwe boek neem ik u mee langs 1000 jaar Europese geschiedenis. Mijn zoektocht voert me naar het ontstaan van de Nederlanden. En wat blijkt? De Lage Landen zijn een Bourgondische uitvinding. De Bourgondiërs van Bart van Loo. Nu in de boekhandel. Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van ANWB Private Lease. Een gloednieuwe auto voor een vast bedrag per maand. Dus zonder onverwachte kosten voor onderhoud of reparaties. Iets voor jou? Je leest nu al een vernieuwde Nissan Micra voor €239 per maand. Voor 5 jaar met 10.000 kilometer per jaar. Ga snel naar anwb.nl/private lease. Want op is op. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf.